Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, kıblemiz Kâbe. Kıble dönülen bir yön ibadetlerde. Burası tabi kutsal bir yerdir. İslam'ın da kıblesi Kâbe-i Muazzama. Kâbe nedir? Ne zaman inşa edildi? Bizim Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde İmran 96'da Bismillahirrahmanirrahim İnne evvele beytin İnne evvele beytin ilk ev bina ibadet amacı yapılan bina Zülinasi Bekke'de Lellezi bir Bekke'de beraber Bekke'de buyuruyor. Bekke ve Mekke Bey ile Meyle olabiliyor. Bir anlam, aynı anlamda geliyor. Bir rivayete de Bekke Kabe'nin bulunduğu yer. Bekke şehrin adı. Mübarek yer lil alemin. Bütün alemlere berekettir, hidayettir. Kabe'nin bulunduğu yer. Demek ki dünya gaz halindeyken, kızın haldeyken ilk olarak beliren yer, Kâbe'nin bulunduğu yer. Önce böyle. Adem Aleyhisselam'da önce de orada bina vardı. Melekler onu tavaf ederlerdi. Duvarları yakuttandı, kırmızı yakuttan. İki kapısı vardı, doğuda batıda. Ondan zümrüttendi, yeşil zümrüttendi. Yekpare ama. Bir de cennet taşı dediğimiz taş. Adı Hacerül Esved deniyor. Hacer taş demektir. Esved kara taş demektir. O zaman beyazdı ama. O zaman Hacerül Ebyad'dı o zamanlar. O zaman beyazdı. Adem Aleyhisselam adetleri dünyaya indirilince cennetten tabi sürgün olarak yani gönderildik dünyaya. Önce ağladı. Sızadı, tövbe etti. Tövbesi olunca dedi ki, ya Rabbi burada benim canım sıkıyordu böyle. Nerede? Yeri Serendip'ında. Serendip. Hindistan'ın güneyinde. Şu anda ada. O zaman Birleşik'miş. Şu andaki adı Sri Lanka. Oraya indirildi. Buradan da Mevlam, ya Adem benim beytim var. Ama Mekke yok ama zamanlar ama. Mekke yok, Medine yok. Mevlam böyle benim bir beytim var. Yani kutsal evim var. Onu ziyarete git. Bir melek ona öncülük yaptı. Adem Aleyhisselam Serendip'ten yani Seylan sonra Sirenk adı oldu böyle. Oradan yürüyerek Mekke'ye gitti. Mekke'nin bulunduğu yere yürüyerek gitti böyle. Bazı yerde 30 gün mola verdi. Oralar zamanla büyük şehir oldu oralara böyle. Bazı da az durdu, o da küçük kasaba oldu. Bulduğu yerler. Mekke'nin bulunduğu yere, yani Mekke'de bir şehir yok ama oraya geldi. Melekler, tavaf ederken gördüm melekleri. Kâbe'yi, melekler. Onlar da tavaf etti. Hac yaptı Adem Aleyhisselam Hazretleri. Sonra bir rivayette her sene geldi oraya. Bir rivayette 40 defa hac etti, 40 defa hac yaptı. İlk hacında Hazreti Havva ile tanıştı, görüştü orada böyle. Arafat'a çıktı, orada bir tepe vardır. Adı Cebelür Rahme. Cebel dağ demektir. Rahme dağı anlamında. Oraya çıkan Adem Aleyhisselam, üzerine işaret var şu anda hala. Adem babamızın tepe çıktığı yer tam dikildiği yer böyle. O da işaret var orada şu anda gene. Oradan Edna bakındı, uzaktan Hazreti Havva'yı gördü. Böyle bunu ayırdı birbirinden böyle, indirirken dünyaya. Hazreti Havva Cidde'ye indirildi, Cidde'ye. Aslı Cedde'dir. Cedde, Büyük ana anlamına geliyor. Cide'ye indirildi. Cide tabii Kızılderisi'nin kenarında çöl, kumarları, bir şey yok orada böyle. Hazreti Havva anamız neydi gıdası orada? Balıklar. Oğlum dünya doğal dünya. Her taraf balıklar böyle. Eline girerdi, tutardı bir balığı. Koyardı taş üzerine, kızarırdı böyle. Kızdı mesela ağzı gezdirirdi, ona yerdi. Adem babamızdan sonra Nuh Aleyhisselam zamanına kadar, Nuh tufanına kadar o gün orada kaldı. Meleklerin yaptığı yekpare, yakuttan, zümrütten yine orada kaldı böyle. Nuh tufanında onu Rabbim gökyüzüne kaldırdı. Adı şu anda Beytül Mamur deniyor böyle. Onun iki kapısı vardı. Doğudan batıdan. Meleklerine tavaf ediyorlar her gün. Her an tavaf ediyorlar. Yalnız o cennet taşı, Hacer-i Esved taşı, Cebrail onu aldı, onu aldı, dünyada bıraktı. Ebu Kubeys dağı var. Hemen Kabe'nin yanı başında bir dağ var böyle. O dağı teslim etti Cebrail Aleyhisselam. Ya Ebu, al bunu, sakla bunu buyurdu muhtemelenler. O taşı. O mübarek cennet taşı orada saklı kaldı. Kabe'nin bulunduğu yerde düzeldi, kaldı böylece. Habib tümşek orası ama bulunduğu yer böyle. O zaman da öyle kaldı. Ne zamana kadar? Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar. Demek ki gerek görülmedi. Benim gerek görmedi. Neden? İnsan az olan insanlar hatırlarlar. O zamanlar ne Medine var, ne Mekke var, ne Taif, ne Cidde var böyle. Oralar çöl oraları. İnsanlar Asya, Orta Asya'da işte öyle. Anadolu'da, şurada burada. Orta Doğu'da insanlar. Az insan zamanı böyle. O zaman oraya gitmeye gerek kalmadı. Sıra Hazreti İbrahim'e gelince Aleyhisselam, biliyorsun onun tabii kıssası, hayatı, her peygamberin hayatı hep imtihanla dolu, imtihanlarla muhtemelen. Peygamberlik bir makam peygamberlik böyle. Doğumu gizli oldu. Nemrut yönünden doğumu gizli oldu. Mağarada doğurdu annesi onu. Halen mağara duruyor. Urfa'da muhtemelen. Orada da böyle. Oradan doğurdu bunu. Sonra da büyüyünce onların putlarına, tapındığı heykellerine bir savaşma başlayınca, hatta sonunda kırdı onları, kırınca bunu, ceza verdi buna, ateş yakılmasına karar verdiler. Orada kale önünde ateş odun toplandı, yakıldı arada, oraya attılar. Tabii bunu kısa keseyim buralarını. Rabbim ne buyurdu ateşe? Estağfirullah. Ya narı kuni berden ve sala İbrahim. Kuni berden ve selam ala İbrahim elam buyurdu. Ateş elam, ateş, ey ateş. İbrahim'ime serin ve selamet ol. Üşütme, dondurma da ala İbrahim, İbrahim'e am böyle. Ateş tabi yakamadım öyle, emir vermek istememek yok. Oradan çıkınca eşi Hazreti Sare, bir de yeğeni Lut, sonra da peygamber oldu, Lut kavmine gönderildi. Üç oradan çıktılar oradan. Önce Harran'a gittiler, Harran. Harran eskiden beri bir yerleşim alanı, Harran böyle. Hala harabe duruyor böyle, kareleri, şunlar, duvarları falan böyle harabe duruyor. Gerçekten çok bir farklı bir yer Harran yeri de. Oraya gitti, oradan Suriye'ye geçti, Mısır'a geçti. Elinde mi? Değil. Rabbim gönderir kendisine bakıyorlar. Mısır'a girişte, o zamanki Mısır'ın hükümdarı, yabancı biri geldi mi Mısır'a, dağ gümrük kapısında, eğer yanında kadın varsa, onu alıyor nöbetçiler, krala götürüyorlar. Onlara hediye veriyor böyle. Eğer getirdiği kadın güzelse bahşiş daha fazla oluyor böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam bunu bildiği için Hazreti Sare'yi, eşi hanımını bir sandığa koydu. Kilitli kapısını da, kapağını da kapadı. Gümrükte başladı sorma işini, eşine baktı. Ne var bunda? İşte şu bu derken böyle açtırırlar zorla, açtığa baktılar, içinde bir kadın. Kim bu dediler? Dedi kardeşim. Yani kızını almıyordu. Evli olan alıyor böyle. Fakat buna baktılar ve çok güzel gördü Hazreti Sare'yi. Gerçekten çok güzelmiş kendisi. Bunu götürdüler krala. Tabii kral bunlara büyük bahşi verdi, bunlara güzel getirdiği için. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sarayın dışında bırakıldı. Hazreti Sare içeri alındı. Tabii ne olacağı belli. Bir peygamber İbrahim Aleyhisselam Hazretleri o tabii kutsal halini yaşıyor kendisi. Ama Rabbim ona sarayın duvarlarını şeffaf yaptı. Cam gibi. Gördü orada muhtemelen böyle. Şimdi baktı ki kral sarayı böyle görünce çok güzel. Tabii hemen kalktı. Yanına yatmak istedi. İlk adı Sare annemiz bana dokunma. Ben bir peygamberin zevcesiyim, hanımıyım. Bana dokunma sakın. Yine dokunma isteyince elin kurusun dedi ona böyle. Elin kurusun bana dokunma deyince eli kuru çolak alındı. Kuru da eli böyle. Cansız böyle. İki eli de kralın. Böyle olunca bu sefer sen de sihirbaz mısın dedi, büyücü müsün dedi böyle yapınca böyle. Hayır, ben Allah'ın bir kuluyum ama bir peygamber hanımıyım ben dedi böyle. Peki dua et dedi o zaman madem verdi, elimi geçtiğine dokunmayacağım sana dedi böyle. Dua et. Allah'ım buna şifa ver. Dokunmayacak bu. Hemen şifa buldu, iyileşti böyle. Oturdu yerine, fakat tekrar Hazreti Sare'ye bakınca nefsine hakim olamadı muhteremde. İçten gelen bir baskı, şehvet kendisini zorladı. Hayatta beyni, iradesini tamamen alt üst etti, değiştirdi. Yine Hazreti Sare'ye yakın isteyince yine beddua etti. Ellerin kurusun bana dokunma dedi. Yine kurudu muhteremde. Üç defa tekrarlandı. İlk üçüncüsünde kral artı yerde söz veriyorum. Parti sana dokunmayacağım. Sen gerçekten bir peygamberimsin. Dua et iyi olan dedi böyle. Dua et iyileşti. Dedi ki ona sana bir hediye vereyim buradan bir cariye. Yani köle anlamına geliyor. İstediğine de bir kadını kız al buradan. Köleler dedi böyle. Bunu hediye edeyim sana dedi böyle. Daha başka hediye de ver kendisine. İçeri girdi, baktı böyle, carilere baktı. Tabii çok köle, kızlar, kadınlar da böyle. İçinden birini beğendi. Adı Hacer. Onu beğendi. Neden muhtemelenler? Hacer, Sare Aleyhisselam'ın neslinden geliyormuş. Sare Aleyhisselam'ın neslinden gelirmiş bak. Zamanında köle olmuş, satılmış, şalmış bu şekilde. Onu gönlü sevdi. Yani iyi iyi sever böyle. Onu aldı. Hazreti Hacer'in kölesi oldu böyle. Hazreti Sare'yi kral uğurladı. Bana saygı yaptı. Çok özür diledi kendisinden. Uğurladı kendisini. Hazreti Sare validemiz oradan çıktı ama boynu bükük muhteremler. Hüzünlü şimdi. Ne hüzünlü? Korası İbrahim Aleyhisselam acaba ne geçer kalbinden? Yani ne oldu belli. O yönden nasıl anlatabilirim ona bir şey yapmadığını. Bu şekilde mahcup, hüzünlü, boynu bükük, çok böyle psikolojik olan böyle morali bozuk bir halde geldi. Ya İbrahim dedi, nasıl anlatayım sana? Bizimle sonra ben gördüm dedi böyle. Adam gösterdi böyle muhtemelenler. Onu aldı. Oradan tek döndür, gider Filistin'e. Filistin'de El Halil kasabası var, hale var muhtemelenler. Şu anda İsrail elinde. Daha evvel 67'den önce Ürdün'e ait orası, El Halil kasabası. El Halil, onun ismi veriyor Maşe Bele. Onun ismi veriyor, El Halil kasabası. Bir gün sabah namazdan çıktık muhteremler, o El Halil kasabasında. Namazdan çıktık, baktım, insanlar eline birer tas, sefer tası, başka bir şeyler böyle, sıcak bir yemek götürüyorlar böyle. Sordum, Ne bunlar da bu şekilde? Derler ki, İbrahim Aleyhisselam böyle yaparmış zaman hayattayken böyle. Her gün bir tecrübe kaynarmış, hakire dağıtırmış böyle. Onun evinde, evi tabii yıkılmış, evinin bulunduğu yerde ama böyle. Başka yapmıyor böyle. Orada, her gün bir zengin bir orada bir yemek pişiriyordu muhtemelen, dağıtırmış yani böylece. Bunu gözünü gördün yani burada böyle, Erle kasabasında. İbrahim Aleyhisselam oraya yerleşti. Yerleşti oraya. Hat-ı Sare cari onun mülküyken onu korusu, hibe etti korusu, hibe etti böyle. Hibe etti mi onunmuş o işte böyle. Şeran onunla görüşebiliyor yani. Görüşebiliyor. Neden hibe etti muhteremler? Hat-ı Sare valimi kısırdı muhteremler. Çünkü olmuyordu kendisine böyle. En son oldu ama yaş 90'a geçmişti muhteremler böyle. O zaman İsa Aleyhisselam oldu. Kısırt olmuyordu böyle. Tabi gurbetteler bir şey olsa sevsek dediler. Bunun için hibe etmeli olmuyor bu tabi meselede. Hibe de Kore'sine Hazreti Sare'yi, Hazreti Hacer'i o da hamile kaldı. Oradan İsmail Aleyhisselam doğdu muhteremler. Hep bunlar kaderin, takdirin uygulaması zannediyorum bunlar böyle. Yani peygamber de olsa, kim olsa olsun, kader neyse o uygulanıyor. Kul ise istemez böyle şey. Şimdi asıl nedir Allah'ın takdirinde Celle Celaluhu? İsmail Aleyhisselam Mekke'ye yerleşecek, onun yerine yerleşecek. Kâbe yapacaklar. Oradan zemden suyu çıkacak. Orada tavaf edilecek orası. Onun üstünden son peygamber gelecek Aleyhisselam Hazretleri. Ne gerekiyor bunun için? İsmail Aleyhisselam'ın Mekke'ye bırakılması gerekiyor. Rabbim Hazreti Sare'ye kıskançlık verdi şu muhtemelen. Kıskançlık verdi böyle. İbrahim Aleyhisselam tabi oğlu oldu. Yıllarca olmamıştı. Çok da sevdi onu. Rabbim ona bir aşırı sevgi verdi İbrahim Aleyhisselam. Dışarıdan gelir hemen oğlu İsmail aldı, onu kucağına alır, sever, okşar, onunla oynamaya kalkışır. Hadi Sare'ye içine kıskançlık geldi çok çok. Rabbim buyurdu ki İbrahim Aleyhisselam'a, ya İbrahim dinle Sare'yi, ne dese onu dinle onu. Bak böyle muhtemeler. Dedi ki bir gün Hazreti Sare Validemiz, ya İbrahim dedi, ben bunlara göre ben dayanamıyorum dedi böyle. Hacı ile oğlu İsmail'i görmeye tahammülüm kalmadı. Onları görünce içim kabarıyor, rahatsız oluyorum, psikolojim bozuluyor. Al bunları, uzak bir yere götür bunları. Rabbim ne buyurdu ona? Dinle Sare. Bak. Peki dedi. O kadar canından çok sevdi hale bir yavrusunu. Henüz de süt emen çocuk bu, o yaşta da böyle. 2 yaşından küçük yani. Süt emen çocuk. Bir kırba, yani bir kap su doldurdu, deriden kırba, bir kaba da hurma doldurdu. Yani. Kuru hurma doldurdu, ikisini İsmail Aleyhisselam'ın oğlunu aldı, önüne, kucağına, Hazreti Hacer'in arkasına oturdu ev üzerine, yola çıktı. Nereye gidiyor? Filistin'den Mekke'nin bulunduğu yere, çöl. Bir melek ona önderlik yaptı. Böyle artık kaç gün gittiyse bir yere geldi. Kâbe ile Zemzem kuyu arasında tabi o zaman Kâbe yok. Zemzem suyu yok. Arasında bir ağaç vardı. Büyük bir ağaç vardı böyle. Oraya gelince durdu. Rabbimin emri hiç konuşmayacak ama. Bırakacak onları. Ama işi duygulu gözleri yaşlı İbrahim Aleyhisselam muhtemelen böyle. Fakat Allah emrine itaat tabi böylece. İşareti Hacer'e indi. Ona çocuğu verdi. Su kırbasını verdi. Hurma kırbasını verdi. Devesini geri çevirdi. Gitmeye başladı. Hazreti Hacer baktı. Neresi burası? Gözün gördüğü kadar bir çöl. Ne bir kuş sesi var, ne bir insan sesi var, ne evine bark var. Kimse yok böyle. Çöl böyle. Korkunç bir yer böyle. Kâbe diyor kadınlar. Korktu. Koştu arkasından. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Burada. Bizi kime bırakıyorsun burada? Ya bilmiyorum. Emir bu şey tabi böyle. Hazreti Ali durdu. Etrafa bakıldı. Yine korktu. Yine koştu. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Yine bir cevap veremeyince. Üçüncüsünde Allah memletti. Evet deyince Allah bizi görür bilir, o kuru bize de verir. Bak bu tereke oldu böyle. Bir genç hanım orada böyle. Allah bizi emrettiyse kolay böyle. Bak, yani sen bırakıyorsan sana görmem diyor. Peygamber ol bak. Bak sen bırakıyorsan biliyorum peygamber olduğunu. Eğer sen kendini bırakıyorsan sana güvenemem diyor böyle. Ancak mülk var Allah cevher. Allah güvenin böyle dedi. Döndü mutlu geldi. Şimdi ne yapıyor orada? Tabi akşam oldu, karanlık bastı, çöl derler. Süt yok hiç böyle. O dönemde Mekke'de su yok mu Mekke'de? Su yok mu civarında? Kuyu falan yok mu böylece? Su olmayan yerde tabi kuş da olmuyor. Oradan kervan da geçmiyor. Su olmayan yerlerden. Ondan güzergah olmuyor kervan, dev kervanların da. Ne yaptı bu? Hurmayı atıyor ağzına bir hurma. Onu sakız gibi çiğniyor böyle. Çok bitmesin diye hurmayı. Bir hurma atıyor ağzına. Sakız gibi böyle. Yavaş yavaş yavaş yavaş böyle onu çiğniyor böyle. Suyu böyle yudum yudum içiyor. Ama hazıra dağlar dayanmadı o terimde. Hurma da bitti. Su da bitti. Su bitti. Su bitince sütü kesildi. Su içmedi kendisi, gıda almayınca sütü kesildi kendisinin. İsmail Aleyhisselam bebek başladı ağlamaya tabii ki çocuk. Acıktı, susadı çocuk, ağlamaya başladı. Avutma uğraşıyor, avutamıyor. Kendi aç kaldı, susuz kaldı, yavrusu zayıfladı, artık yavrusu çırpınıyor artık yani ölüm halinde. Artık ümit tükendi artık böyle. Şu etrafa bakındı, en yakın tepe Safa Tepesi. Onu gördü. Oman Safa, daha yüksek o zaman Safa Tepesi. Arada doldurulmadı şu etrafı. Oraya çıkayım bakayım dedi, etrafa bakayım. Dedi. Safa Tepesi'ne çıktı. Etrafına bakındı, bakındı. Gözünün gördüğü kadar kızgın bir çöl. Tek bir hayvan bile görmedi. Artık çaresiz ne yapacağını bilemedi. Aşağı indi. Merve'ye doğru, tepeye doğru inerken bir vadi vardı orada, çukurdu. Oraya gelince korktu orada. Korktu oraya gelince eteğini kaldırdı biraz, koşma başladı orada. Orada koştu ışılmıştı orada böyle. Merve tepesine gitti, üstüne çıktı. Orada etrafına bakındı, bakındı, ümidi yok. Artık bilinçsizce elinde olmadan bir Safa'ya, bir Merve'ye. Her geliş gidişinde o vadiye alçak yere girince eteğini böyle basıyorum diye kaldırıp koşabiliyor ki koşardı böyle. Korkusundan böyle. Böyle koşardı orada. Yine orada koşuluyor şu anda. Şimdi yeşil direkler var tabii. Düz tabi orası şu anda. Sonunda Merve'ye zaten yedisinde Safa'dan başta Merve'de biter. Sahide şu anda. Merve'ye çıktı. Bir ses duydu muhtemelen. İsmail Aleyhisselam bulunduğu yerden bir ses duydu. Ama insan sesine benzemiyor olduğunu böyle. Kendi kendine susaya bakayım bir ses geldi gibi dedi böyle. Bakayım tekrar gelecek mi? Yine bir ses geldi. Gür bir ses geldi. Dedi ki o sesi görmüyor kim olduğunu. Eğer senin kuvvetin varsa bir de bir su bul sen dedi bana. Ona veremedi. Kim o bilmiyor. Hemen koşarak oğlun yanına geldi baktı. Cebrail Aleyhisselam orada ona göründü. İnsan şeklinde göründü muhteremler. Ayağının topuğunla yere böyle vurdu, kazıdı. Kazdı oradan böyle. Oradan su çıktı muhteremler. Zemzem suyu böyle. Oradan çıktı. Hazreti Hacer hemen geldi oraya. Dağılmasın diye açtı elinde. Şu andaki kuyunun ağzı kadar açtı. Elini açtı. Önce su kabını doldurma başladı avuçta böyle. Önce doldurma başladı. Ondan sonra aldı avucuna, içti suyu. Hem açlığı gitti, susuzluğu gitti. Baş ağrısı gitti, halsizliği gitti, hem sağlığına kavuştu. Dinç oldu, dinamik oldu, kendine güzel oldu böyle. Sütü geldi muhtemelen böyle. Sütü geldi, yavrusuna biraz su içirdi, ona süt verdi ona da. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eğer Hacer diye Peygamber, eğer Hacer su kabına doldurulmasaydı, o suya karışmasaydı, orası da nehir olup akardı böyle. Akardı. Üç tane onun kaynağı var, o zemzemi, üç kaynağı. Biri Hacer Esved'in altından geliyor bir kaynak. Bir Ebu Kubeş Dağı, Hacer'in karşısında, hemen bir tepe orada. Biri de Safa Tepesi'nden. Üç tane kaynak oraya geliyor. Suyu hep aynı. Aldığın kadar çıkıyor, almayınca duruyor musun muhtemelen? O şekilde su. Önceleri muhtemelenler o suyun üzerine kuşunun bulunduğu yer Kabe'deki Hacı Esved'in tam hizasındaydı böyle, hizasında. Tam 20 metre kadar ara fark vardı böyle. Bir oda vardı, oraya inir, aşağı inirdi merdivenle. Mermerden bir oda vardı. Ayrı bölüm vardı, kuyu orada de böyle. Demin kuyusu noktaya böyle. Etrafında bir taş. Bilecik taş diyorlar böyle. Yekpare taş olmuş. Aşağı ben burama kadar geri boyu. Onun başında bir oturuyordu. Su çekiyordu böyle kapla böyle. Yani motor çekiyor başka. Kapla çekiyordu böyle aşağı. Şimdi Hazreti Valide elhamdülillah suya kavuştu. Acıktığı zaman su içiyor, açlığı gidiyor. Bir rahatsız olsun, rahatsız diye gidiyor. Suya kandı, yavrusu iyi oldu elhamdülillah. Ve kuşlar gelmeye başlar suya. Kuşlar suyu buldular muhtemelen. İlk olarak onun arkadaşlarıya kuşlar geliyor muhtemelen. Kuşlar suyu dalıyor, içiyorlar, gidiyorlar, geliyorlar kuşlar böyle, cıvılaşıyorlar, ötüşüyorlar. Onlara baktı, epey bir, onlara bir ünsiyet, bir bağlantı kurdu onlarla beraber kurdu. Tabi orası şehir olacak, Mekke olacak oraya, Allah'ın takdirinde. Nasıl olacak? Mevlam'ı takdir etmiyor bu dönemler. Yemen'de bir kabile vardı, Cürhüm kabilesi bir kabile vardı. Adı Cürhüm kabilesi. Bunların kuyuların suyu çekilmiş. Çöl kuyuların zamanında suyu çekildi mi, o kabirde yaşamaz tabi buradan beri. Bu andan bir grup, bir aile, bir grup çıkmış su aramaya başka bir yere göç edecekler bunlar. Bunlar tabi buradan Mekke yok ama Mekke'nin bulunduğu yerleri biliyorlar. O şehirde su olmadığını biliyorlar bunlar. Mekke'nin Kabe'nin de uzağından beri geçerken baktılar, uzaktan kuşları gördüler, kuşlar. Uçuyor kuşlar böyle gidip geliyorlar. Allah Allah dedi bunlar ya, burada bu şeyde su yok. Ama kuş olduğuna göre su olması gerekiyor. İki kişi gönderirler, hızlı yürüyen kişi böyle. Bir bakalım derler böyle. Geri baktı, iki kişi baktılar. Gerçekten bir kuyu var, su açık üzere tabii. Haberdi bunlara böyle. Toplam geldiler bunlar. Baktılar, kuyu başında bir hanım, bir çocuğu var. Dediler ki, biz de buraya gelebilir miyiz dediler, izin verir misin bize? Ama kuyu hakkı benim olacak dedi böyle. Pekiler, kabul ettiler, geldi bunlar muhteremler. Haber gönderir Yemen'deki kabileye, onlar geldiler. Taş ev yaptılar, kerpiç kestiler, develeri var, hayvanları var. Her yaşta kadınlar, kızlar, çocuklar bir şenlendi muhteremler. Hazreti Hacı Validemin artık çok adı sevindi işte böyle. İnsan gördü muhteremler, arkadaş gördü böyle. Konuşacak bir insan gördü orada. Onlarla güzel de anlaştı onlarla be. Hepsi bunu söylediler kendisini. Oturdular beraberce, konuştular, iş yaptılar, şu bu derken. İsmail Aras tabi çocuk oldu, oynamaya başladı. Çocuklarla beraber. Annesi ona bakardı, sevinirdi. İsmail Aras'tan da peygamber olacak muhteremler. Diğer bir özelliği de, peygamberin nuru onun alnındaydı. İki özelliği var. Bir kendi peygamber olacak, bir de peygamberin nuru alnındaydı. Çok güzel, yakışıklı muhtemelen böyle. Bütün kızına aşık oldu kendisine, daha çocukken de kendisine. Ergin çağına erince hem bunu evlendirirler kendisine böyle. O yani kolay tabi böyle. Yani altın yok, benzi yok muhtemelen, beyaz eşya yok, kara eşya yok, kırmızı eşya yok. Yani kolay böyle. Söyledim şey yok böylece. Bir nikah tamam böyle. Hemen evlendi. Kerpiçten tabi bir ev. Evlendi fakat annesi ömrü de bitti, ömür tüm muhtemelenler. Oğlu evlendiğini gördü, yuva kurduğunu gördü oğlunun, Ömer'e kavuştu annesi muhtemelenler. Hatim denen yer var, yani Kabe'nin altın o kısmında, yarım hilal şeklinde, yarım daire, oraya gömüldü Hacı Validemiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sere gelirdi, Allah izni verince devesiyle. Ama deveden aşağı inme izi yok kendisi muhteremler. Peygamberlerin görevi ağır böyle. Bunun bir nedeni de İsmail Aleyhisselam çok sevdi yavrusunu. Yavrum bunu Allah bunu istemedi muhteremler böyle. Yani bir peygamber gönlünde Allah olacak muhteremler böyle. Bir gönüle iki sevgi sığmıyor böyle muhteremler böyle. Ona bu ceza verildi kendisine aynı zamanda. İbrahim Aleyhisselam dolaşmaya geldi oğluna. Deve üzerinde, Filistin'de, Helal kasabasından Mekke'ye yine geldi. İsmail Aleyhisselam aradı, evini buldu. Hanımı çıktı şimdi. İsmail nerede? Ava gitti. Ama ondan tek günlerinin geri kalan avcılık. Ekin yok orada, ağaç yok, meyve bir şey tabi arada. Ava gitti. Sen kimsin? Ben onun eşiyim, hanımıyım. Nasıl geçtiğimiz, iyiyim böyle. Başta şikayete başladı. İşte sıkıntılı, şöyle, böyle. Hayatımız zor, böyle. Hep sıkıntıya başladı. Dedi ki ona, İsmail gelince, ona benden selam söyle. Evini beğendim, ev güzeldi. Eşini değişsin dedi. Peki, anlamamış gibi peki dedi böyle. Umursamadan tabii böyle. İsmail Aleyhisselam avdan geldi, ev yaklaşınca babasının nurunu, feyzini anladı muhteremler. Bir eve bir peygamber gelip çıksın, orada hemen fark ederim muhteremler böyle. Hatta bir evliya bile bir gelip çıksın, orada olmasa bile onun nuru, feyzi kalır orada muhteremler. İsmail Aleyhisselam tabi, o da peygamber namzedi onda. Onu peygamber, namzedi peygamber. Bunu anladı ferasetiyle, hemen koştu geldi hanımına, bugün kimse geldi mi buraya? Gayet böyle umursamadan böyle, ağrar böyle, suratı asık, yaşlı bir bunan biri geldi. Ne dedi? İşte soğudun, ne yiyip üşüsün de bunlar efendim, ne dedi, seni böyle verdim bu şekilde. Peki bir tavsiye oldu mu? Sana selam söyledi, bir de evi beğenmiş de, kardeşini beğenmemiş dedi böyle. Saçmalık ona göre böylece. Dedi ki eşik sensin dedi. Eşik sensin. Babam seni istememiş dedi. Onun değişmemi. Yani size bırakmamı emretmiş bana dedi. Yani helalaşı onunla. Güzel güzel dedi bu şekilde. Onu ayrıldı muhteremler. Neden böyle yaptı İbrahim Aleyhisselam? Ondan neşten peygamber verecek ya muhteremler. Peygamber verecek. Öyle bir yani ahlak yönden değil, huy yönünden böyle. Tabiat huy yanından asıl suratlı, nankör, şükretmeyen kişiden bir peygamber tabi nesli gelemez nesliden böylece. Ayrıldı ondan, hemen başkası evlendi. Hemen verdiler yürüm kabilesi böyle. Hemen kendine hemen başkası bir kızı verdi kendisine. Onu da evlendi. Bir vakti iki, üçür. Fakat Buhari yazışı ikinci hanıma geliyor. Bu hadis-i şerif Buhari'de muhteremler, çok uzun ama böyle. Çok uzun hadis-i şerif. Yani tek okumak, anlatmak kalksam üç gün devam eder. Yani şu bölümü okuyacağım inşallah. Fecae, fekale. İbrahim Aleyhisselam tekrar yine geldi şimdi. Fekale, eyni İsmail. O hanımla sorduş, evi biliyor eve geldi. Hanım çıktı, ona sordu. Eyni İsmail, nerede İsmail nerede böyle? Fekalet imretühü zehebe yasıydı. Dedi ki ya, İsmail hanımı ava gitti, ava olmak istedi böyle. Fekalet Ela tenzilü. Bak o teyemler. İşte bu gelini, İbrahim Aleyhisselam'ın gelini iyi huyluymuş, ahlakı iyi, ruhu iyi, fıtratı iyi, iyi iyi sever muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam'ı tanımıyor, kim olduğunu bilmiyor ama onun ruhu sevdi onu. Dedi ki, Ela tenzilü, inmemiz aşağı, gel buyur ne olur, in aşağı, yalvardı. Fetat ame ve teşrebe, sana bir şey ikram edeyim, bir şey iyi, bir şey iç, bir şey böyle. Rica et, yalvardı, ben in ol, in dedi. Kızım, ilme izni yok bana bu şekilde böyle dedi. Nasıl burada şeyinizde böyle yeme içmeniz ne var burada gıda olarak? Et, su dedi böyle, et ve su. Ekmek yok, dedi böyle. Yani av alıyorlar, tabi deve kesiyorlar. Kurtuyorlar bunları benleri. Bunu yola bir şekilde dua etti. Allah'ım bu Mekke şehrine etine suyuna bereket ver dedi böyle. Dünyada en çok et tüketen yer Mekke'ye muhtemelen böyle. Et her zaman boldur böyle. Eti böyle. Eşsen böyle böyle. Harçta kesilir, ömürde kesilir, devamlı kesilir. Kesin orada bırakır onları böyle. O kadar boldur eti oradan böyle. Kale dedik şimdi ayrılırken İza caike zevcüke. Dedi ki zevcine, kocan geldiği zaman Fakri aleyhisselam, ona benden selam söyle kocana, İsmail'e. Ve mürihi yüsebbite atabete babihi. Ve ona söyle, kapı eşiğini sabit tutsun, ona sahip çıksın kapı eşiğine. Peki dedi ama üzüldü. Ne olur gitmesen, yalvardı. Kızım gitmem gerekir dedi böyle. İnmeden gitti. İsmail Aleyhisselam yine geldi, tabanda baba hasretti. Onu da evlen hasretti. Ama Rabbim takdirle böyle muhtemelen, imtihanlarına tabi, ağır imtihanlarına tabi. İsmail avdan geldi, ya baktı ki babası nurunu gene gördü böyle. Koş eve geldi. Kimse yok, geldi mi? Ama hanım ağlıyor. Ağlıyor. Ne ağlıyorsun, ne oldu? Ah İsmail, ah! Öyle biri geldi ki evimize, öyle insan görmedim ben de böyle. Öyle nurlu, bir puanı böyle. Onu methetime başladı. Öyle bir insan geldi ki ona doyamadım ama kalmadı. Peki ne oluyor işte? Anlatayım mesele böyle böyle. Bir tavsiyesi var mı bana? Sana selam söyledi. Bir de kapının eşliğine sahip çıksın dedi böyle diyor. Sen güldü. Eşik sensin de böyle. Babam seni beğenmiş. Sile bırakmam bana emrediyor bu şekilde. Böyle. O geçenler ondan oğlu oldu, adı Kaydar oldu, Kaydar. Ondan peygamberimizin nesli geldi. Hazreti Kaydar'dan muhtemelen böyle. Sümme cae bu adı zalike. Yine ondan sonra yine geldi İbrahim Aleyhisselam. Ve İsmail yebri neblin lehü tahta dev hatin karimin zemzem. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi. O gün görüştüler muhtemelen. Ve İsmail yebir neblen lehü. Okunu yontuyormuş. Bakınır. Yebir yontmak. Nebil ok. Okunu yontuyormuş. Neden? Mekke'de kim var? Demirci yok mu? O zaman böyle. Küçük bir kabile. Küçük bir kabile. Tabi orada demircilik olmadığı için okları ağaçtanmış. Şöyle bir kerinden böyle. En sert ağır olanlarından kesiyormuş yani onları. Ucunu yontuyormuş İsmail Aleyhisselam. Hazırlıyor. Ova gidecekmiş böyle bak. Tahte devatin kayyumin zemzem. Zemzem'in bulunduğu yere yakın bir yerde büyük ağacın altında. Orada. Felemma re'ahu. İsmail Aleyhisselam'ın başını gördüm. Develi gelip karşıda muhtemelen böyle. Ama birden tanımıyor. Kaç hiç görüşmemiş ama. Çocukken görmüştü böyle. Tanımıyor babasını böyle. Re'ahu kam ileyhi. Hemen koştu babasına doğru. Hemen koştu. Fesana kemay yasnolu valide birbirledi, verbirledi bir valide. Birbirine hasret baba oğul. Nasıl yaparlarsa öyle yaptı onlar. Yaptı onlar. Yani birbirine sarılıp ağlaştılar muhtemelenler. Şimdi bu gerçekten çok duygusal bir olay muhtemelenler. Ben bunu yaşamadım, gördüm gözünle bu olayı muhtemelen. Başkasından gördüm böyle. Alapazarından biri varmış, bağırdı. Mekke, Medine tanıştık gelirse Allah'a emanet eylesin. Adı İsmail Efendi muhtemelen böyle. Bu çocuklarını bırakmış evde, küçükken Hanımla beraber Medine'ye gitmişler bunlar. Yani sebep şuymuş, o anlatmasına göre ezanlar değişince Tanrı olur diye değişince camilerde samanlık bir filan olunca, kapanınca camiler, Kur'an yasaklanınca bu bakıyor duramayacak Türkiye'de muhteremler. Diyor ki hanım adı Nuriye teyze. Annemle iyi tanıştık böyle, Allah'ım dersin. Diyor ki hanımına Nuriye diye, ben diye Medine'ye gideceğim, burada kalmayacağım ben diye böyle. Nasıl gidecek? Kaça gidecek ama. O zaman yasak muhtemelen geçirmiyor Arabistan'a. Bana izin ver diyor, helalaşalım, mesela boşlayayım gideyim ben diyor. Ben de geleyim diyor. Çocuklar var diyor, bırakın onları dayısına, bırakın onları böyle muhtemelen. Dayısı bunları bırakıyorlar. En küçük Yusuf adı. O çok bebekmiş daha böyle. Ama bunlara bir aşk geliyor Medine'ye muhteremler. Uyuyor mu geceleri böyle bunlar. Karı koca böyle. Ağlıyorlar, rüyası peygamberi görüyorlar. Bir aşk geliyor bunlara. Çoğu şunu gözleri göremeyecek duruma gelmişler bunlar. Olmuş o şekilde. Buna gitmiş Medine'ye yerleşmiş Medine'ye böreğe. Ben gideceğim zaman ilk Medine'ye gideceğim zamanlar Yusuf olan o asker yeni gelmiş. Ben içeyim duymuş. Bir gün eve gidiyorum. Bu da bir kağıt oturuyormuşlar. Çıktı önüme gelip koştu geldi. Tanıştık onunla. Ben de inşallah askerliğine geldim. Ben de Medine'ye geleceğim dedi böyle. Sen anneye babama da selam söyle. Ben Medine'ye geleceğim ben de inşallah dedi böyle. Peki dedim. Ben tabi ondan söyledim babası orada rahmetliye. Mübarek insan Medine'de sonra Mekke'ye yerleşti muhtemelenler. Bomba insanı muhtemelen böyle. Namazına çıkacağım Haram-ı Şerif'ten ona bakar hangi kapıdaysa bir başka kapıdan çıkarım muhtemelenler. Tutar elimden zor evine götürüyorum yemeğe böyle. Öyle bir insan da böyle. Derken hac zamanı geldi. Mekke'ye gidildi. Habere geliyor, mektup geliyor oğlundan. Parası yok. Aslan'a gelmiş. O zaman karayoluna geliyordu karayolundan. Yolun hep tamam değildi ama böyle. Bazen kalas falan koyardı arabanın altına falan böyle kumyu sayıyla falan vardı. Bu bir kafileye gidiyor böyle. Kafileye gidiyor. Şoförler yalvarıyor. Benim annem babam Medine'de, beni götürür müsünüz beni? Param yok ama hadi böyle diyor. Ben size yardım ederim böyle diyor. Arabayı yıkarım, yolculara bakarım diyor, çalışırım diyor. Bize bir şey istemiyorum böyle diyor, beni götürür müsünüz? Şoförün biri gel diyor, yakalansan karışmam diyor. Yok pasaport almış. Hurt'tan yakalanmış, yeri çevirmişler. Ağlayarak geri dönüyor. Habere geldi, rahmet İsmail amca, Ahmet bizim üstü yakalanmış be. Tamam mı? Şey olmuş, üzerine bu şey böyle. İsmail amca, gelin inşallah. Gelin inşallah falan bir şey tabii böyle. Şu anda gözüm önünde muhtemelen var. İri boyu, benden uzun boyu, Allah'ım etsin böyle. Ondan sonra bu yine hudutta bekliyor. Başka bir kafeye. Onlara yalvarıyor. Yine onlara geliyor. Bu da bu arada Amman'da, Ürdün'ün başı orada yakalanıyor muhtemelenler. Geri çeviriyorlar. Diyor ki oradaki hacılar bu sefer, Türk hacıları, anlıyorlar bunun durumunu, durumundan. Diyorlar ki biz sana pasaportu verelim diyorlar. Sen pasaport çıkar öyle gidiyorlar bana böyle. Toplu kenar para buna. Bu Ankara'ya gidiyor. O zaman Ankara'dan çıkıyor, pasaport çıkıyor. Ankara'dan pasaport çıkartıyor. Geliyor. Şimdi buluşmalarına bakın muhtemelen böyle. Mekke'ye mükemmeldeyim. O hacı az tabii. Çok az hacılarım onlar. Öğle namazdan çıktım. İçine bir doğdu. Dedim gideyim bakayım. Adapazarı'nın delili derlerdi bunu. Ona bağlı hacılar. Gide bakayım da yeni gene var mı Adapazarı'na bakayım dedim. Gittim baktım. Yusuf orada. İhramlı. Ömre yapmış. Tıraş oluyor. Bir orada tıraş edip başladı böyle. Ama heyecanlı böyle muhtemelen böyle. Şey karalım. Babasını tanımıyor mu böyle? Babasını tanımıyor. Benim tanımıyorlar böyle. Benim gönlünce sevinişim bu. Ahmet dedi, burada mısın? Buradayım böyle. Babamı bulur musun babamı? Dedim, bulur, merak etme sen. Bulur. Sen tıraş ol bakalım şimdi bu. Tıraş oldu muhteremler. Aldım ben bunu işte Arap şey geldim böylece. Tam Haram-ı Şerif'e girdik, Kabe'ye oraya girdik muhteremler. Karşıdan babası geliyor. Uzun boylu. böyle sarı bir sarık sarardı başına böyle. Hemen karşısında belirdi kendisi böyle. Sarı sarı böyle karşıdan böyle geliyor. Onu gördüm, demedim bir şey Müslüman olmuştu böyle. Onu sevmedim ben tabii böyle. Ona bir şey demedim böyle, gidiyor muhteremler. Gidiyor o zaman, baktım babası bir gidiyor gözü ona bakıyor böyle, karşıdan böyle. Bu da ona bakıyor böyle, birbirine böyle. Bakıyor böyle. Aşağı 20 metre kadar mesafe kaldı, birden koştu böyle. Böyle kalktan bir fırladı, bir koştu böyle, babasına bir sarıldı böyle. Babasına bir sarıldı, babası buna sarıldı. Ama konuşamadı. Konuşamadı. Gözleri doldu, yanına kalpleri durdu belki anlamadı böyle böyle. Kalpleri durdu, gözleri doldu ama sıkı bir yüzüne sarıldı böyle. Öyle sarıldı, böyle sarıldılar, hiç konuşamadılar böyle. Belki 5-6 dakika sürdü bu şekilde böyle. Ben duruyorum orada böyle. Babası bir koverdi kendisini böyle böyle. Başçalı babası, tut yani gel, annesine götürdün onu böyle. Yani demek ki böyle oluyor muhteremler böyle. İsmail Aleyhisselam da ne yaptı böyle? Babasını görünce kam ileyi fesana ilahir bak. Koştu babası, babası devreden indi İbrahim Aleyhisselam, sarıldılar. Dedi ki babası, ya İsmail, innallah emreni bir emrin. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, ya oğlum İsmail, Allah bana bir emir verdi. Dedi, şuraya dedi böyle. Kabe'nin olduğu yere boş, yüksek orası böyle. Temel duruyor böyle. Allah emretti, ben bina yapacağım. Bana yardım eder misin dedi. Ederim baba dedi böyle. Başladılar Kabe yapmaya muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam ustalık yapıyor, taşları diziyor. İsmail Aleyhisselam da taş taşıyor. İsmail Aleyhisselam, babasının taş taşıyor, çamur karıyor, onları veriyor. Bir insan boyu oldu, yetmiyor artık boyu İbrahim Aleyhisselam'ın. Oğlum bana da bir taş getir, düzgün taş getir de üzerine basayım da iskele olsun bana, öyle bir şey olsun. Onun tabii taht yok iskele yapmaya. Taş yapacaklar. Gidip bir taş getirdi. Taş getirdi, üzerine bastı muhteremler. Adı makam İbrahim Şanlı muhteremler. Taş duruyor ama taşlandı. Aynen böyle. Kabe'nin kapısına hemen yakın bir yerde böyle. O taş duruyor muhteremler böyle. İsmail Aleyhisselam onun üzerine bastı. Taş sünger gibi oldu ayaklarına. Yanlı ayakkabı. Ayakkabı yok. Sünger gibi oldu. Ayağı hafif battı muhteremler böyle. Parmakları hep ayak içi belli görmüş efendim. Hala duruyor böyle. Makam İbrahim. Bir şey içerisinde, bir mağaza içerisinde. Peki hep aynı yerde mi örüyor? Tabii devamlı dönmesi gerekiyor etrafına. O taş döndü muhtemelen böyle. Taş döndü. Yükseldi, taş yükseldi baktım böyle. Yükseldi böyle. O taş örüyor, o taş alçalıyor. İbrahim alıyor öyle böyle. Taşını yükseldi muhtemelen böyle, böyle. Bu şekilde bunlara yaptılar Kabe'yi. Kabe'nin o günkü yapısı bugünden biraz farklıydı muhteremler. Tek kapısı vardı. Önceki iki kapısı vardı Beyt-i Mamur'un. İbrahim tek kapı yaptı buna doğudan. Önceki bulunduğu yerden. Ama kapı yerden de kapısı. Bir de şimdi önünde Hatim denen yer var böyle. Alt olduğu yerde böyle. Çıkıntı yarımlar şeklinde. O yoktu. Duvarı da uzundu orası böyle. Uzundu. Oradan yapmıştı. Üzeri de boştu. Tabanı yani böyle. Taht yok tabii böyle. Yapmışlardı. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi ben bunu yaptım ama buraya kim gelecek acaba? Küçük bir kabile var böyle. Ufak bir kabile bir. Küçük bir köy yani orası o şekilde. Etraflar hep çöl. Ne Mekke ne Medine bir şey var böylece. Mevlam buyurdu, İbrahim sen insanları çağır, ben ona duyururum. Bir rivayette Ebu Kubeys dağına çıktı orada. Bir rivayette o taş makamı İbrahim'de o taş üzerine çıktı, taş yüzeye düşüyor muhtemelenler. Dört tarafa davet etti böyle. Ey ruhlar! Allah'ım ben buraya bir beyt-i şerif yaptım, bunun tarafa geliniz dedi muhtemelen. Ruhlar cevap verdiler. Lebbeyk ya İbrahim, lebbeyk ya İbrahim dediler. Bazı bir defa, bazı daha fazla böyle. Yani hangi ruh dünyaya gelirse, oraya gelecekse, onların ruhları ezelde ona cevap verir. Bir defa lebek diyen, bir defa böyle. 10 defa. Gelecek oraya. Sonra bu bina muhtemelenler Peygamberimizin olmadan önceki Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz 35 yaşındayken genelde vadi arası olduğu için burası sel geliyor. Kapıda yerden olduğu için içeri su doluydu. Tabii harçlı evler çamur olduğu için de çamurlar ıslandı, gevşedi, taşlar falan dağılmaya başladı. Aradan kaç bin sene gelmiş aradan. Artık Kabe çok harap bir hale gelmiş. Toplandı Kureyş kabilesinin büyükleri. En azından tanışır mı? Değiller. Peygamber Peygamber değil aslında bu tevhide. Derler bunu ne yapalım acaba? Tamir edelim. Zaten olacak tamirle yıkma karar vermişler. 4 aile, yani kabile her biri doğru yapacak. Yapacaklar. Yıkma karar verildi, yeni yapacaklar bunu. Ama yıkma korkuyorlar. Yani fil olayında nasıl evde olursa harap oldu, yıkma geldiği için ondan korkuyorlar. Yerler işte yıkma için geldiler. Her kadar seçmişler gençleri, başlarında yaşlar var. Onlar arkadan duruyor bunların. Hadi başlayın bakalım, siz başlayın böyle. Ve korkuyor böyle. O böyle geçti, bütün gün. Başlayamadı. Biri kalkıyor, titriyor, korkuyor, geri geliyor böyle. Sen başlayın, sen derken kaldı. İkinci günü şimdi dediler ki, Belgin Mugire, Ebu Cehil'in dayısı oluyor. Belgin Mugire denen kişi, işte en yaşlı işlerinde. Dedi ki, ya Belik, senin yaşlısı nasıl dediler böyle. Öyleyse bu bakayım bir kazmayı, bu taşı al bakalım oradan, geri bakalım. Eğer sana bir şey olmazsa, sen bize yaparız. Ya olur mu? Ya nasıl yaşışmaz böyle? Elif sen de bakalım böyle. Üzerine kalktı, gitti, artık kafa gitti. Vurayım mı vurmayayım derken böyle bir taşla bir kadına vurdu. Bir taşı devirdi. Hemen geri çekildi. İşte bakıyorlar bakalım böyle. Tekrar bakıyorlar. Bir şey olmadı ona. Hadi size vurun bakayım. Dediler bu gece bir kalsın bakalım da. Eğer sen bir şey olmazsa bu gece beraber yaparsın. Hatta bir şey olmadı gece ona. Ertesi sabah yıklanmışlar. Temizler orasını şimdi. Yalnız hakirlik var Mekke'nin diğer adamında. Yer böyle güçleri görüp kısalttılar böyle. Şuma duvarında alt alıyor. Kısalttılar. Yunanistan'ın temelini yapmadılar. İki duvarını yapmadılar. Biraz geri aldılar. Bu için hatimle yer yapmadılar. Orası da yapmadılar. Onun için tamam dışına oluyor böyle. Daha oluyor. Bir de kapı yerdenken yüksek yapıyor kapıyı yerden. 1.70 yüksekte yaptılar kapıyı da. Yani sel gelmesin diye tek kapatlar bunlar da. Yalnız şimdi Kabe duvar örülürken sıra geldi. Hazır Esed'e sıra geldi muhtemelen. Sonra geldi. Şimdi 4 kabile her biri diyor ki kendi övüyorlar. İşte biz daha kalabalıkız, biz asilzadeyiz, bir övüyorlar. Bunu koymayın hakkımız diyorlar, taşı. Yani cehennem taşı bir yatak. Yok, oldu olmaz derken, bir güzel var, kılıçlar şekilde, kılıçlar şekilde. Derler, bu işi kılıç halleder. Kim üstüne gelirse, o ona kalacak. Bir işin işlerinden dedi ki, arkadaşlar, bırakın kılıçları, birbirimize kılıç çekmeyelim, bir karar verelim dedi bak. Peki ne yapalım? Bir bakalım da şunlar şu böyle. Şimdi benim şehrin kapısından şu anda ilk olarak kim girirse bunu hakim kabul edelim. Ne dersen onu dinleyelim. Olur mu? Olur dedi. Çiçek kılıçlar kırına kondu. Otur bekler şimdi bakalım. Kim gelecek? Kim geldi? Muhammed-i Emin. Peygamber'e böyle. Yavaşça geliyor. Onu görünce hepsi tam bu tam oldu böyle. Tamam eğil. Dediler ki ya Muhammed dediler. O peygamber anı böyle. Durum böyle böyle. Bu taşı buraya hangi kabile koysun? İşte hakem sana karar ver. ben razı veririz. Peygamber Aleyhisselatü Muhtemelen bak peygamber değil ama şey yaptı bana. Dedi ki bir bel getireceğim bakalım, bir bel getireceğim. Bir şey yapabiliriz. Getirdiler. Bunu yere serdiler. Peygamber aldı acı taşını, elini ortada koydu. Dedi ki her kabileden bir kabile reisi. Yolunu seçti bir kişi, Müslüm köşesinden. Dört kabile, herkes bir tane tuttu. Getirin bakalım, getirin buraya. Hamisa'ya gelince, elini aldı Aleyhisselam Hazretleri ve oturtmadı. Oturup koyup onu yere koydu. Herhalde suyla halledilmişler getirenler. Sonra Kabe tekrar yapıldı mı muhteremler? Yezid zamanında, Hazreti Muharebe'den sonra oğlu Yezid halif olmuştu. Onun dönemi İslam için kara leke. Kerebran o zaman da oldu. Yani bir insan değil kendisi. Onun zamanında Hazreti Abdullah bin Zübeyir Hazretleri. Abdullah bin Zübeyir. Yani Zübeyir'in oğlu. Annesi Esma. Kim Esma? Ayşe Halim'in ablası. Bir kızım. Hazreti Abdullah bin Zübeyir. Hazreti Abla bin Zübeyir'in doğumundan mutluyanlar aslında çok sevinç olmuştu belki Medine halkına. Muhacirler Medine'ye gelince dedi ki oradaki Yahudiler bizlere büyü yaptırdılar, büyü yaptık. Artık burada da kimsiz olmaz. Yani kadınların efendim bilmem neresine bağladık. Kadın doğum organını bağladık. Ardından doğmaz burada. Kovdu o zaman Müslümanlar da bundan beri. İlk olarak muhacirinden Zübeyir Yusuf Aşırı Meşer'den muhtemelen Ebu Kısa damadı o da. Peygamber'den bacana hem halası oldu Peygamber'den. Hazır Safi annesi ilk abla da oluyor böyle. Çok şehirde olan Müslüman oldu. Alıp babasını Peygamber'e getirdi. Peygamber'in ismini koydu. Arasında taktisini taktis edince. O yedi zamanında Mekke'de halifeyi ilan ettik, halifeyi muhtemelen. İlan halifeyi. Bunun üzerine gidip denen kişi, pahası kişi, Kabe diyemeyiz, bunu bilemeyiz muhtemelen. Ben de fıstı belirli kendisine. Bir ordu gönderdi. Hüseyin bin Nuhayb adına bir kişi, başkanı tanıdı bunların böyle. Kabe'yi kuşattı savaşta. Taş attı mancınıkla böyle. Kuvvet dağından. Kâb-ı Harab oldu, çok Kâb-ı Harab oldu. Hatta örtüsü yandı, yangın oldu, ahşap tarafı yandı. Ay harab oldu Kâb-ı. Suizli ölüm oraya gelince orada geri döndü böyle. O zaman Abdül Mevzu Hazretleri bunu yıkarak yeniden yaptı. Böylece. Nasıl yaptı? Yemin arası yaptığı şekilde yaptı böyle, daha büyüktü böyle. Kapıyı yerden yaptı, iki kapı yaptı, aynı şekilde yaptı, o zaman iki yaptı bunu. Sonra yine Hacı Zalim denen o melun muhtemelen Hacı Zalim. Adı Yusuf aslında böyle. Adı laka bir şekilde Hacı Zalim Hacı. Böyle. O geldi Avni bin Mervan zamanında. Yine Mekke'ye kuşattı muhtemelen. 6-7'ye kadar kuşatma sürdü. O da çok savaş oldu orada. Allah'ın zikiratı tırıyordu. Şehir edildi. Başı kesildi. Annesi sağdı muhtemelen. Esma. Ayşe'nin ablası 100 yaşında geçmiş yaşında. Gözünü görmüyordu. Oldu geldi son olarak annesine. Anne, adamlarım kalmadı. Herkes dağıl, aşırı herkes dağıldılar. Ben ne yapayım derken, oğlum hakkında savaş dedi. Eski olma sakın, sen savaş dedi bu şekilde. Sarıp helalaştı dedi. Annesi baktı ki, oğlunun üzerinde zırh var. Oğlum ne bu zırh? Sen şehit olursun oğlum burada, çıkar bunu. Paşa'da sığ bak oğlum, sığ verirse başı gelir. Çıkardı zırhını, kolun kadar sığladı. Savaşırken önce bir taş attı, büyük bir taş attı böyle yüzüne. Bütün böyle taş yandı, kan üstüne kaldı. Sonra düşürdüler, başına kestiler. Hatta akıllı, Hacı zalim oldu. Başını kesti, onu Şam'a gönderdi. Halifeye, Halife bin Mervan'a gönderdi. Bedenini astı orada. Bedenini astı. Astı, abi ben annesine, gelsin olduğunu görsün dedi. Annesine. Yani ana yürütlenecek ki böyle bak, zalim. Gelsin görsün olduğunu böyle, gitmedi. Tekrar haber gönderdi, gitmeyince. İşte kendi gitti, eğer gelmesen dedi, sen de sadece sütü götürüyorlar. Tabii götüremedi muhtemelen. İnşallah. Annesine gelse rahmet oldu kendisine kadarca. Sonra Hacı Zalim tek uyattı Kabe'yi. Yine kureş yaptığı gibi yaptı böyle. Önüne yine kureş yaptı. Yine kapıyı yükseltti. Uyattı. Şu andaki yapı onu yaptığının duruyor. Tamir oldu gerçi mesela. Tamir oldu. O yine devam ediyor. Şimdi Kabe önemli nedir muhtemelen bizim açımızdan böyle? Birincisi namazla ilgili. İslam'ın 5 şartı var farz böyle. Olmazsa olmaz zaten. Yani. Biri namaz, biri direği böyle. Bu kübe dönmek oluyor. Meram buyurdu. Beş yaşamın meşri aramı. Feber yüzeki şaftır meşri aramı. Bu ayet-i kerimeyle. Şatırren mescidi hak, şatırren, şatır cihetine, Kabe önüne dön. Tabi sana şar değil, fazlattın. Yalnız din insanın namazı Kabe'de kılarsa, Kabe'ye bakıp tekrarması şart yok, görmesi gibi. Ama dışındakilerin o yöne döndü mü o yöne yeter olmuş oluyor. Namazı Kabe ödenli. Nedir Kabe ödenli? Binası mı? Arsası mı? Arsası. Çünkü Kabe yıkıldığı zaman da iki sene yıkıldı. Bir defa gezi zamanında tam yıkıldı. Temizlendi yine başa bozaklardı. Kabe yoktu. Bina yok. Namaz kıldı ama yoktu. Tavaf edildi geride. Namaz yani tavaf önlü yapıldı. Yine hacıza yaparken de yine Kabe yoktu. Yapıldı. Yani Kabe'nin binası olmasa bile onun bulunduğu kırmızı. Ta göklere kadar. Göklere, yerin altına kadar, merkeze kadar kırmızı. Bunun için eğer bir kıble yalnız o bina olsaydı ne olur muhteremler? Mesela belki evler var, yüksek evler var. Böyle. Daha yüksek evler var böyle. Kıble üstü daha var, namaz kılınıyor, üstü boşluğa geliyor. Yana gelmiyor. Işte. Üstte kıble olduğu için uçakta namaz caiz oluyor, uçakta namaz. Namaz oluyor böyle. Yine altında, mesela bir kere kişi yere altına namaz kılsın, yine namaz caiz oluyor böyle. Kabe'nin bulunduğu arsa, orası böyle, üstten yedi kalp göklere kadar, altta yedi kalp yerin altına kadar, merkeze kadar, kıble muhtemelen. Şöyle diyor bu kitaplarında, bu Kabe'nin binası sökülüp başka yere götürürse, aynı gün oraya yapmışsa, hırsa konsa, kıble olmaktır. Oraya da namaz kılan kafir dinle çıkar. Ne çıkartırlar? Bir de hac. Hac ne oluyor? Kabe oluyor. Üç şartlı bir hac için bir nedir? Tavabı ziyaret. Bayram bir iki üç günlerinde tavaf etmek böyle böyle. Peki ne olacak Kabe sonunda muhtemelen ona bakalım inşallah. Bu arası namaz ettiğini hadis-i Buhari'de yap. Yorubi Kabe'de hüsnü ve kateyni minel habeşeki. Kıyamete yakın muhtemelen. Kıyamete yakın tavaf duracak muhtemelen. Tavaf duracak muhtemelen. Çok savaş olacak muhtemelen. Çok savaş olacak muhtemelen. Önce çok aşırı kalabalık İslam olacak. Aşırı İslam olacak. Kalabalık olacak. Ondan sonra çok savaş olacak. Savaş. Orta Doğu. Yani bugünkü fitne onun başı kurduğunda. Allah razı olsun Müslümanlar mı? Çok dua edelim Müslümanlar mı? Böyle. Bütün bu terör, şunlar, bunlar nedir? Her örgütün arkasında bir el var. Yani bir devletten bir el var. Herkes günü kullanıyor. Kullanıyor. Ama İsrail etrafını aşmak bambaşka bir şey değil. Önce İran yok olacak. İran'da. askerlik. Şimdi Türkiye'de şu anda bütün dünyanın gözü ama karşılamak için İran şu anda rahat gibi duruyor ama İran düzenecek bir uyku bağlayacak. İran karşılayacak öyle. Hep adı şey var burada. Yani uzun, geniş konuluklarımlar. Bağlı duracak. Tamam, eğilirse bile içinde iyi insan olmayacak muhtemelen. Yani Allah için tavuk olmayacak. Bir vakte göre evliye olmayacak bu tavukta. Evliye tavukta. Habeşistan diyorsunuz, kızlarınızın karşısında böyle Afrika yakasında. Mekke'ye karşı karşı geliyorlar böyle. Oradan bir ordu gelecek. Yuhrevli Kâbe'de. Zülsü ve Kadir'e. Onun komutanı da ayakta ince olacak işaret. Ayakta ince olacak. Bir vakte yuhar bir habeş ettiği bir harbune yuharadı dar mürbatı ebede. Habeş'in gelip ordu onlar Kabe'yi yıkacak ve harbune yıkmayacak. Ondan sonra artık Kabe olacak derler. Dar mürbatı ebede. Ebede adı bile imre olacak. Yani diye kıbresi kalacak. Kabe'si kalacak bu şekilde. Kıbleye saygı öldürdü. Namaz vermek farz. Haçta, ziyaret haçında kitap etmek farz. Ama her zaman her yerde kıbleye saygı gerektirir. Mesela tuvalette banyoda. Tuvalette banyoda kişi münakası kıbleye gelmeyecek. Ya sağa ve sol olacak. Yani kişi gittiği bir yerde bakacak. Tabi bazı otelde, şöyle bazı yerlerde buna birisi oluyor bunların böylece. Demek kişinin yunaklı kubbeye gelmeyecek. Hatta bir kadın, çocuğunu tutarken böyle bir lazımlar, çocuğunu tutarken böyle böyle, çocuğun böyle yunaklı kubbeye gelmeyecek. Otururken de elden geldiği kadar, eğer müsaitse kişi oturduğu yer, kişinin arkası kubbeye gelmeyecek muhtemelen. Yunaklı kubbeye gelmeyecek. Yatarken de mümkünse, kişi önü sağlayacak kişi önü kubbeye gelecek. Kubbeye gelecek. Yani her zaman kubbeye saygı lazım. Bir yönü bir gönüyle bir Müslüman bir Allah dostu arıyor müşterine. Allah bir evliya arıyor. Aşık olmuş böyle. İlle bir evliya bulacağım diye böyle geziyor böyle. Yani tavsiye ediyorlar. Falan diyorlar bir köyde. Allah'lı bir adam var böyle. Geliyoruz namazlar, niyazında, zikir olarak çok şey, kâmil bir insan. Metin kendisine böyle. Gidiyor bunu, bakıyor ki başta oturmuş, böyle böyle kılıyor, böyle tükürüyor muhtemelen. Ve geri dönüyor. Ne oldu? Bu ev boş, gafil muhtemelen. Evet, namaz kılıyor beden ama gafil muhtemelen. Tükürünce boş. Yani Kabe'ye çok saygı lazım muhtemelen. İlk bina orası yapılmış. Bir de Hacı Esmet taşı. Taşı. Kim önden geçiyorsa, öpmek şart değil mi? Geçiyorsa onların resmi alınır tabii. Yani kamera görüntülü alınır. Mahşi yerine bu taşla gelecek. Hazreti Ömer Hazretleri halifeyken Hacı Yapman gelmiş. Hacı Esmet sıra geliyor. Hacı öpecek. Diyor ki, ey taş diyor Hacı Esmet'e. Taş diyor. Eğer de Resulullah'ı seni öpeyken görmezse öpmezdim hemen diyor. Ama Resulullah öptüğü için diyor, seni öpüyorum diyor. Hastalığı arkasındaymış. Ya Ömer diyor, ya Ömer. Sıra bakalım. Peygamber'in bir hadisi onu söylüyor. Bu taş diyor mahşere gelecek diyor, o da şart yapacak bir şey. Yani kim öne geçiyorsa orada geçerken, onun hakkı. Ve Kabe de gelecek bu dönemden. Kim onu yapmışsa, kim onu görmüşse, orada şikayet olacak. Allah katına şartlarla. İlahi Teala Fatiha.